Modern Sabahlar başlıyor. Bayanlar, baylar, huzurlarınızda Oktay Demirci. Günaydın. Günaydın, teşekkürler lütfen. 8.09 oldu saatimiz. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey'in. Siz de hoş geldiniz stüdyomuza diyoruz. Hoş bulduk. Orion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Stüdyomuza gibi. Renk getirdiniz adeta. Estağfurullah, o sizin güzel görüşünüz diyerek. Burada rengi hem renk hem renk anlamında kullandım Fahir. Hem renk hem renk anlamında İyi oldu kullandım. Yalnız ha, hakikaten. Ya tabii göremiyoruz Oktay, yani bayağı bir de göremeyeceğimiz için. Şimdiden nur yüzüne, gül yüzüne bir doyalım doyasıya bugün. Çok teşekkür ederim. Şimdi yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız durumu. Yani tabii bugün şöyle... Arife, öyle söyleyeyim ben sana, ha. Daha net olsun. Amerika Arifesini yaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Evet. Sizler ne Arifesini yaşıyorsunuz bilmiyoruz ama Oktay Demirci Amerika Arifesini yaşıyor. Yatacağız kalkacağız, Oktay gidecek. Çok yalnız, çok ters oldu bu. Yarın geliyor. Kim? Yani tam ben gidiyorum. Sen gidiyorsun, Angelina Jolie. Angelina Jolie Hatay'a geliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Koca kafasıyla gelsin, hoş gelsin. Böyle bir şey olabilir mi? Ya gerçekten canım sıkıldı Fahir. Herkes bir böyle bir heyecan yarattı. Hatay'a geliyor. Ama Hatay'a geliyor falan diye espriler. Herkes espriler gırla gidiyor. Sorma, mahallede, bizim apartmanda. Dün evi herkes fazla koridor... emişim, kramplar giriyor tabii haliyle. Çıkıyor, espriler yapılıyor. Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi biliyorsun. UNHCR'ın davetlisi olarak. Daha doğrusu kendisi mi istedi, o kabul etti onu bilmiyorum ama. Hatay'a geliyor yarın. Galaya değil Hatay'a geliyor diye mesela Hürriyet gazetesi. Oy. Arka arkaya verme böyle. Ne yapayım Fahir, bunlar hep yazan şeyler. Ha, bakayım benim gazetelerim, ben artık şey değiştireceğim gazeteleri ya. Bir tane bir espri yapmaz mı insan ya? Angelina Jolie'den kampa ziyaret. Böyle ne kadar kroje verilmiş. Galaya değil Hatay'a geliyoruz falan. Bunlar ne kadar güzel. Ya ne kadar güzel. Bak mesela Hürriyet gazetesinde öyle yazıyor. Ondan sonra bakayım şöyle bakayım. Yarın Hatay'da. Yani yok, Vatan gazetesi biraz boşlamış bu başlık işini. İster misin Fahir? Ne ister miyim? Çocuklarından bir tanesini getirir mi böyle bir şeyle? Yo, getirir mi bilmiyorum ama hani böyle. Tek başına mı gelir? Tek başına gidiyormuş genelde bu ziyaretleri. Tek başına, doğru gerçi bu. Bu pasaportu var. Pakistan'a gitti. Böyle kırmızı pasaportu falan var mı? Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olduğu için mi? Yok canım. Ne bileyim canım, veriyorlardır belki yani, bilemiyoruz ki. Yok canım. Hayatımızda göre bir lacivert pasaport gördük. Bir de yeşil pasaportun şeyini gördük işte Ege'de. Hanımından dolayı verilmiştir diye bir pasaport gördük. Bilmiyoruz ya, neden. Ege'de olsa veriyor. Yine bize uzak diyeceğiz de, bürgede olduğu için bir başka bir mesafe koymamız lazım oraya. Tabii. Dolayısıyla yani, bilmiyoruz yani. Biraz dolaylı da olsa gördük. Evet. Bu bordo foto şeylere döndü. Ama neyse, hoş gelir sefa gelir. Hoş gelir sefa gelir. Bakalım kaç gün kalacak, ne yiyecek ne içecek. Çünkü biz bunlarla büyük ihtimalle gazetelerimizde yer alacak. Hatay mutfağının en güzel örnekleri. Künefeye bayıldı doğrusu diye böyle bir şeyleri bekleyelim. Ve ben şundan korkuyorum. Hatay'ı Angelina Jolie'nin kafasının sınırları içinde gösterirler mi diye korkuyorum. Ben de onu bekliyorum ya. Türkiye haritası. Angelina Jolie'nin kafası. Ve kafası. Ve Hatay onun içinde. Yok öyle değil de ben... Diplomatik krize yol açar yani, böyle bir şey olur. Rezalet. Rezaletin böylesi. Ahmet Davutoğlu'na sorduklarını dün gördüm ben televizyonda. Angelina Jolie'yi mi sordun? Angelina Jolie geliyor, sayın bakalım ne diyorsunuz diye. Bakana bu sorulur mu ya? Şey gibi, Allah be, hoppa! Evet ya, geliyor, oh vallahi mı? Ne tip bir cevap bekliyordu onu da bilmiyorum ama. Ya herhangi birine, bana da sorsan dünyanın en salakça sorusu değil mi? Angelina Jolie geliyor, ne diyorsun? Bu bile daha mantıklı. Ne zaman geliyor? Yarın geliyor mu? Kimler geliyor? Of, şiştim sabah sabah. Angelina Jolie'ye soruyorlar mı acaba? Hatay'a gidiyor musun Suriye'den Türkiye'ye gelenler için ülkesinde ona soruyorlar acaba mı? Ben şeyi merak ediyorum, Hatay'ı haritada gösterir, nereye gittiğine bakması lazım kadının. Acaba onları... Baktı haritada diyorsun. Suriye sınırları içerisinde mi gösteriyorlar? Olabilir, yok olmaz artık. O kadar da değil değil mi? Yok canım. Doğrudan Rabbisi Hatay demiş. Doğrudan. İyi o zaman doğrudan ben... Doğrudan demiş. Buyurun. Madem öyle... Bu konudaki bütün esprilerimizi yaptığımıza göre. Dün vekil de bugün değil. Muhammed Bilal Macit dün ne kadar en genç milletvekili olarak... Hatta ben de bakmış, 27 yaşında vekillik ne kadar... Şahane, biz kaç yaşımıza geldik bir vekilliğimiz yok diye falan diye düşünüyorduk. Birinci bölge 16. sıradan milletvekili seçilmişti. Bu arada MHP 3. sıra adayı Hayrettin Nuhoğlu'yla da 634 fark vardı. Ondan sonra Hayrettin Nuoğlu sen itiraz edince tekrar oylar sayıl. Tak 820 oyla Hayrettin Bey'in kazandığı ortaya çıktı. Bir gün milletvekiliydi, ertesi gün değil ve şey de değişti tabii. Partinin bütün denk, alt üst oldu sayılar. Alt üst oldu. Yani bilmiyorum Postanın haberi ama bu 325 325 elinde. Yine temkinli yaklaşmak mı lazım diyorsun? Ya bilmiyorum. Vallahi... Çocukluk fotoğrafı var mı Postada yayınlanıyorsa mesela milletvekilinin bebeklik fotoğrafı. Eğer öyleyse kesin doğrudur haber. Ha, evet. Yanında VJ Bülent'in boşanma haberi var. O sayılır mı bilmiyorum. O zaman yok, bakmak lazım. Ne oldu şimdi, bir gün milletvekilisin dediler bu beyefendiye. Mert Bey'di, neydi adı? Mert'ti beyefendi. Yok, Bilal Bey'di. Bilal Bey. Ondan sonra şey mi oldu? Yok yok değilmişsin mi dedi. Şakala şaka oldu ya. Ben onu televizyonda konuşurken de gördüm. Milletvekili olarak, en genç milletvekili olarak yayını aldı bir ya kanal. Evet, hangi işte kanal olduğunu hatırlamıyorum. Bir gün çok havalı, bir gün yani çok büyük travma gibi geliyor bana. Çok canım yani o... Hayır, hani son dakikada bir değişiklik olsa gene ben hiçbir şeye itiraz etmeyeceğim de. Gerçi ben neye itiraz edeceğim, o da ayrı bir konu yani. Neyi ben itiraz ediyorum yani, seçimlerle benim ne alakam var? Hayır, bir lafım sözüm çıkmayacak ama bir gün iki gün öyle geceden sevinmeye başlar, her şey ayarlanmış. Ayarlanmış dedim, hiçbir şey de ayarlanmamış. Birilerine yani bir sözler de vermiştir şimdiden bence. Oy. Ne oldu bizim Bilal Bey? Muhabbetler. Vallahi çok üzüntü verici ya bu. Tabii bayağı canım. Büyük travma ya. No, aralarında anlatsalar yani, şimdi partilerinden de bağımsız düşünürsek sanki genç olanın daha, eğer böyle tam beraberlik durumu varsa genç olanın daha şey hakkı var diye düşünüyorum. Mecliste olma. Ha, genç olanlar diye. Her zaman da, yok şimdi. Değil mi? Öyle bir yaşa yani, hürmeten şey olur. Bir tek su büyüğün diye biliyorum ben bu yaş durumunda. Yaş değil. Onun dışındaki ona, bütün haklar söz. Daha hep büyüğün daha doğrusu. Su mu küçüğündü? Hangisi? Su küçüğündü Oktay. Sözde büyüğün olduğuna göre o zaman mecliste konuşacak. O zaman büyüğün girmesi lazım. Ondan sonra birden her şey değişti. Alt üst oldu bak söylediklerinden. Bütün şeyimiz, ne derler ona, ayarlarımız bozuldu. O zaman madem demokrasiyle ilgili bir haber verdin. Ben lütfen de... demokrasiyle ilgili haberlere devam eder misin? ÖSYM'nin sınavı olabilir. İleri demokrasiyle alakası olmayan bir olayı anlatayım ben sana. Hayır, ileri demokrasi diyerek doğru cümleyi kur bir kere. Doğru. İleri demokrasiyle hiçbir alakası olmayan ve bu nedir bu? Bakın, örnek alın. Denecek bir olay İngiltere'den. Ha çok... Ben onu canlı da seyretmek istiyorum ya. Yanlış anlaşılma olabilir mi? Ben seyrettim mi diye. Hayır canım. Şimdi başbakanla, İngiltere Başbakanı'yla David Cameron, yardımcısı Nick Clegg bir hastanede ziyarette bulunmuşlar. Burada böyle... Bu noktaya kadar bir sıkıntı yok. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Başbakan sağlık reformunu anlatmak için bir hastanede konuşurken işte tam arada bir hasta var, artık arkadaşları mıdır bu, o kimdir onu bilmiyorum, Andrew Sarton diye biri, yoksa bir İngiliz vatandaş mıdır, tek tek haftalık ziyaretler mi yapılıyor hastanelere başbakanla başbakan yardımcısı, bilemiyorum ama başbakanla başbakan yardımcısı vizite çıkmışlar. O tip bir şey mi, onu da bilmiyorum ama ek iş olarak zaten adam çok mutlu. Bu operasyon geçiren, kalçasından operasyon geçiren hasta yatağında yatıyor. Kalçasından geçirdiği de operasyonu da söyleyelim şimdi, yanlış anlatıyorum. Neymiş? Kıl dönmesi. Bacağında alçı niye var o zaman ya? Bayağı bir uzunca bir kıl. Böyle. Öyleymiş. Böyle dallanık budaklanan aşağıya doğru ilan. Evet. Şimdi o böyle bir yatıyor. Bir tarafında Nick Clegg, bir tarafında David Cameron başbakan ve başbakan nasıl sohbet ediyorlar? Kahkahalar. Geyik. Aman işte, böyle dibine vuruyorlar. Yani böyle bağlamıyor. Hakikaten sohbet akıyor gidiyor. O sırada içeriye ne oluyor burada diyerek bağırarak biri giriyor. Mahmut Hoca mı? Mahmut Hoca değil ya. Ortopedi bölümünün şeyi, başhekimi. Şefi. Başhekimi olmaz. Şefi olur. Şefi geliyor. Şefim geliyor. Genel cerrah olmasın o? Doktor. Ortopedi mi? David Nunn. David Nunn. Evet. Gir oradan, ortopedi mi, genel cerrahi mi? Genel cerrahi. Hayır, üzerime gelme. Ben de belli bir şeyleri bilebiliyorum. David Nunn. David Nunn geliyor. Ondan sonra bu ne rezalet diye. Bir de Londra'nın biraz kuzey bölgesinde bu hastane. Ondan lalı lulu falan konuşuyor. Doğru. Adam. Ondan sonra hemen ayağa kalkıyorlar. David Cameron'dan yıkılık. Ne oluyor? Doktor falan filan, böyle hazır ol pozisyonuna geçiyorlar. Ben buradaki fotoğraflardan anlatıyorum bak. Ondan sonra bu diyor işte hijyene aykırı bu yaptığınız, onun dışında çok rahatsızlık veriyorsunuz, derhal terk edin hastaneyi diyerek kapıyı gösteriyor. Devletin başbakanına. Bak, devletin başbakanına ve başbakan yardımcısına. Ve bu başbakan ve başbakan yardımcısının arkasında millet var. Taş kesilmemiş mi o el? Taş kesilmemiş, olur mu canım? Böyle, tıpış çıkmışlar. Normalde hikayede öyle devam etmesi lazım. Taş olmuş, o eli de hastanenin önüne koymuşlar. Be böyle ya. Olur diye. David Nunn ondan sonra Cameron gazetecileri uyararak sanırım gitseniz iyi olur demiş tam çıkarken. Ha bir de Cameron da gazetecilere de çıkarmış çünkü. Sizin yüzünüzden de bize fırça atıyor lan. Oğlum ben dedim size lan galoş da giyseydik ya. Valla galoş giymemişsiniz zaten. Şuna bak ayaklarınız pis pis girmişsiniz. Tehlike hasta için tehlike arz ediyorsunuz. Öyle demiş. Yardımcısıyla beraber birbirlerini iterek binmişler merdivenden. Koşarak inmişler ya. Senin oğlum senin. Nereye gideceğiz lan? Taksiyle mi gideceğiz? Çünkü biliyorsun bildiğim kadarıyla şey de yok onlarda. Ne? Makam aracı mı? Yok makam aracı da bir şeye girdiler ya. Kemer sıkma politikası ha, falan. Evet ekonomik diye. Kriz. Ekonomik. Hmm. İleri demokrasi ve yok, ekonomik krizin etkileri. Şeyleri bilmişler gitmişler ya. Üstü açık hopon hopof hopon hopoflar var ya. Hopon, ben hopon. Başbakanım binerim bunu diyerek binmiş. Ondan ya sonra binersin demişler. Eve gelmiş bir de şeyde karısı azarlamış. Adamın yani gitti bitti ya. Bütün yani keyfi kaçtı. Bir de ya bütün başbakanlık bu diye gelsin biz de görsünler hakikaten ya. Ya bu nasıl İleri bir şey demokrasi ya. Nasıl olur? İşte oturmamış bazı şeyler oturmamış Fahir. Onu söylemeye programı döndürdük vallahi hakikaten. Döndü döndü. Yani sevgili döndere döndere. Ya, evet evet ya ben onu bir şey yapayım ya. Bir onu çalmadan ben asla şey yapmam. Bir dakika. İşte rahatladınız. Hop. Ne oldu? Hop. Oh, oh, mis, mis, mis, oh, oh, oh, oh. Rabbisi Haday diyen Angelina Jolie ve bir başbakanın dramını dinledik. Ve tabii ki bir milletvekilinin dramını da dinledik. Şimdi reklamlar diyoruz anacığım. Bir saniye Oktay. Bunu yalnız bırakacağımı zannediyorsa... Fahir reklama gireceksin. O cesaretle söyle. Allah Allah. Anam anam. Oktay. Hak ettin ama sen bunu. İstedi kendin istedin. Tam güzel aye diye giremedim bu sefer ya. Giremedin evet doğru. Diyemedim. Gururum engel oldu. Ya bir kontenjan olması lazım bence. Niye? Kişi başına düşen. Sonra ben... da programdan atılma. Ay o çok. O ne şey, tazminat tabii ihraç. Ki. Tabii ki ihraç. Yani program. O günlük programdan ya da 10 dakika susma cezası. Ya da belli süreler uzaklaştırma. Bence Ege'nin mesela şu anda uzaklaştırma almış olması. Evet onu aslında söylememiz lazım uzaklaştırmadan evet, yani, dolayı. O ilk uygulamamız uzaklaştırma uygulaması. Bakalım tutarsa sevgili dinleyiciler. Şimdi tutarsa. Aklımıza gelmiş olmasına rağmen daha önceden uyguladık biz bunu. Burada bir saçmalık var gibi hissediyor olabilirsin. Hayır yok. Teşekkür ederiz. Teşekkürler lütfen. Wikileaks lakabıyla tanınan. Wikileaks. Evet. Selam bak. Mesela evet uzaklaştırmaya çok önemli. Örnek vermek için sevgili dinleyicilerimizin içini bulandırmak istemiyorum. Yeterli anlaşıldı zaten. Deminki tamam. Şeyde anlaşıldı. Evet tamam peki. Diyemedimle anlaşıldı o. Tamam tamam. Zafer Peker şeyle. Julian Assange'ı biliyorsun. Julian Assange'ı bilmeyenler. Julian Assange Wikileaks sitesi için para toplamak için yemek düzenliyormuş. Mesela çaylar olur diye biz. Yemek öyle değil ona şey deniyor. Falan. Ne deniyor? Kermes denir ya. Öyle mi? Peki. Kermes düzenliyormuş. Özür dilerim. Yemek, çay. Yemek ya baş başa yemeğe çıkalım diyor. Beybiler diyorlarmış. Tamam anladım ya. Ben de ne bileyim böyle işte. Bütün beybilere duyurulur diye vermiş hatta ilan. O süpermiş. Kaç para vereceğiz? Öğlen yemeği yalnız. Akşam değil. Çünkü akşamları az yiyorum falan diye böyle bir. Yok bir de şeyle. Saçma bir açıklaması varmış uzun uzun. O da bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor ya ondan sonra. Akşam yemeği yiyince mi? Yok ya adam gene bir işte birine taciz iddiasıyla suçlandı ya. Ha evet o yüzden akşam çıkamıyor. Akşam çıkmıyor o yüzden gündüz gözüyle şey olsun da millet de rahat rahat bir rahat etsin. Hani ben de rahat edeyim millet de rahat etsin. Win-win yani. Doğru. Win-win zaten projenin adı da win-win. Ben de anlamamıştım. Win-win fire. Vallahi çok güzel oldu ya. Öğlen yemeğini çıkma şansı ve ondan sonra da beraber sohbet. Zaten öğlen yemeği ve sohbet dedin şey 1,5 saatlik bir hadise. Kaç para? Herhalde öyle bir şey işte öyle tatil kaç veriyoruz? Sırasında. Valla eBay'den açık arttırmayla çıkmış şekil. Bu. Açık arttırma şekliyle. Dün 1293 liraya kadar çıkmış. 1293 lira. Nerede yiyeceğiz? Bir de ekstra masraf çıkacak mı bize? Yok yemekler Alman usulü demiş. Hayır öyle değil canım yani nerede yiyecek dendi. Hani Türkiye'de ben kazandım. Türkiye'ye mi gelecek bu? Bu dedim de Assange. O da mantıksız. Yok canım, gelemez. Nasıl gelecek? Sen kalkıp gideceksin. Ha işte. O da bir de ekstra masraf. Artı masraflar yani. İşte artı masraflar. İngiltere'de buluşulacak herhalde. İngiltere'de mi? Nerede buluşulacak? İngiltere. Bir de vize vermeyince İngiltere skandala Amerika'da bak. Amerika'da mı bu adam? Yok, teslim vallahi edildi nerede mi? Nerede oldu? Teslim, nerede? Ben hatta şey diye biliyorum ama. Assange nerede sevgili dinleyiciler? Bir bilemedik yani. Hakikaten neredeydi bu? Teslim edilmesin falan filan diye teslim edilmesin şey de vardı. İngiltere'de değil diye biliyorum ben. Ama süresi neyse işte bir Avrupa ülkesinde bir diyelim. Yani biz benim olduğum yere geleceksiniz arkadaş diyor. Tamam geleceğiz. Julian güzel Assange. Güzel öde. 1293 liraya kadar açık. Kaç gün daha açık? 1300 lira şu anda. 1-2 gün daha açık. Açığım demiş. 1-2 hayır, gün daha. Belli bir günü var mı? Cuma'ya kadar mı? Cuma'ya kadar demiş. Ha, Cuma'ya kadarsa tamam o zaman. İyi iyi. 1300 böyle lira. Bir şey. Sen böyle bir konuda mesela heyecanlanır mısın Julian Assange'a yemek yiyeceğim diye? Ya şeyden heyecanlanırım. Hani ya geç o önemli kısımlarını söyle. Yani yayında onları değil. Ne sorarsın? Neler bunları? Neler var? Yok ya böyle daha özel şeyleri falan sorarım. Yani o anlatsın. Ben sormam daha zaten ne kadar kaç bin sayfa şey var. Senin aklında kalan birkaç anın var mı mesela? Onları sorarım. Bir anını anlatır mısın? Aynı şekilde davranırsın sana ne olacak? Nasıl? Julian Assange'da. Ben, o bana ne anlatacak? Parayı ben vermişim. Pardon çok özür dilerim de parayı kim verirse o istediği soruları beraber soru. Yemek yeme karşılığında veriyorsun adama para. Bir şey anlat diye değil ki. Öyle olsa sohbet diye bir şey söylerdi. Mesela sohbet cuma de günü şey olacaksın. O mesela zaman şey derim. Tuzlu uzatır mısın? Yalnız biraz ağzını şey yapıyorsun da onu biraz. Evet ben çünkü çok gıcık olurum da ona. Bir de salatayı lütfen ortadan yemezsen. Herkes tabağını alabilir mi lütfen? Aa, tabağını alır benim bildiğim Julian Assange. Julian Assange. Bir de şey yediririm ona. Zeytinyağlı taze fasulye yediririm. Bakarım eğer buralardan akıyorsa. Nerelerden? Ha, onu söyle Fahir radyodayız. Ha, yanaklarının yanından akıyorsa zeytinyağlı taze fasulye. He. İşte orada. Ona bir çift ağır lafım olur yani onu söylerim yani. Örneklerini verirken. Hikaye bir insan zeytinyağlı taze fasulye yemeyi öğrenir önce. Örneklerini verirken seçici olmaya davet ediyorum seni. Teşekkürler lütfen. Güneşle ilgili bir tehlike bekliyor bizi Fahir. Güneş lekesi mi? Güneş lekesi değil, güneşin kış uykusuna yatma ihtimali var. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok diyorsun. Doğru diyorsun. Bugüne öyle kadar şey öyle bir şey yok diyorsunuz. Fahir Bey diyorsunuz yani ama bundan sonra olabilir işte yavaş yavaş soğumaya başlamış güneş. Güneş. 17. yüzyıldan beri hiç görünmeyen bir kış uykusu. Gül Fahir. Ne? Ağzım çemçürüyor diye mi gülüyorsun? Sürekli çemçürüyor Oktay. Bir yerlere çekiliyor. Ne yapayım heyecanlanıyorum. Kış uykusu periyoduna girebileceğini öne sürmüş bilim adamları. Öyle bir şey yok. Bilim adamlarına sesleniyorum. Öyle bir şey yok. Bilim adamlarını bitiren cevap. Öyle bir şey yok. Ne yapacaklarını bilemediler şimdi. Ha, nasıl bak olacakmış güneş? Valla işte sıcaklıkların küresel çapta düşmesine yol açacak bu kaç, soğuma. Kaç derece? Ne kadar düşeceği kadar düştü zaten. Daha nereye düşecek? Haziran'ın ortasında 22-23 öyle takılıyoruz valla. Arabada mont taşıyorum ya. Büyük bir uçurum var Fahir benim anlattıklarımda senin. Hayır senin canım yani daha ne kadar arasında düşecek yani? Kaç derece düşebilir? Ben lekelerden biraz bahsetmek istiyorum. Lekeler. Güneş kaç derece düşecekmiş onu söylesen. Tam net şey verilmiyor. Kaç dereceymiş o zaman niye konuşuyorlar bu adamlar? Ya güneşteki böyle 200-300 derece düşme bize bayağı bir yansır öyle düşün. Kaç derece o ne kadar mesela var ondaki 200. Ben sana söyleyeyim. Buralara gelmez açıklarda mı olur diyorsun yani? Hayır, yani kombiyi 60'da yakmakla kombiyi 55-59'da yakmak arasındaki fark gibidir bizdeki etkisi. Yani bak, anladım. Anladın sizin mı? Çünkü yalıtımınız iyi, evin yalıtımı iyi Fahir. Ya yani kombi öyle bir imkanımız olsa. Biz dediğim yakın sizin ev değil mi? Ha, biz dediğim insanoğlundan bahsediyorum. He, İnsanoğlu var, normalde 60'da yakabiliyor ama 59'da yakamıyor ya o derece artık o teknolojiye geldiğimizi düşün. Evet. 59'a yaktığımızdaki sıkıntıyla 60'da ya yani ikisi arasındaki fark kadar o sıkıntı bizim hissedeceğimiz. Yani baya baya rahat yine sıcak sıcak hissederiz yani. Yani o zaman bilim adamlarının bu açıklaması dün biraz ortalığı kaynatmıştı. Belveleye verdiler bir, tabii. Korkmuştu insanoğlu ama insanoğlu adına verilebilecek en güzel cevabı verdin Fahir. Teşekkür ederim paniğe yani. Paniğe kapılmaya gerek yok. İnsanın haklarını daima savunan, koryan, kollayan birisiyimdir. İnsanın öyle hakları yani, benim haklarım diyorsun. Öyle birisindir diyorsun. 1645-1715 arasında Avrupa'nın küçük bir buzul çağı yaşadığı dönemin ikincisine yol açıp açmayacağı ise bilinmiyor. Öyle bir tarih kitaplarında öyle bir şeye ben denk gelmedim. Kusura bakmasın da kaç dedim sen 1600? Her şeye temkinli yaklaşmasıyla tanınan temkinli ve umursamaz yaklaşmasıyla güven veren insanoğludur. Fahir Öğünç. Bilirimdi. 1645-1715. Bugün bunu araştırmanı istiyorum. Ben dönünceye kadar bir dönem ödevi hazırlamanı istiyorum. Bu yıllar arasında Avrupa'nın küçük Avrupa bir buzul çağı yaşadığı dönemi. Küçük bir buzul dediğim bir lansman tipi bir şey olmuştur herhalde. Neyse. Teşekkür ediyoruz ve programımız... Dün ay tutulması oldu. Ay tutulma. İzledin mi? Çıkıp kafanı şey yaptın mı, boynunu yukarıya doğru? Yukarıya yok, hiç kaldırmadım, hiç bakmadım. Ne ya. Meraksız adamız ya. Hiç ya ben de bakmadım. Bir de Twitter'dan şey diye gördüm. Bulutlu zaten görünmüyor. Oh iyi. Kimse göremeyecek diye bir rahatladım. Öyle ben bir de vallahi, hastalıklı bir kafa. Ben görmeyeceksem varsa... kimse görmesin diye böyle bir anlayış vardı. Zaten sanki millet görsün ne olacak ya. Halbuki görsün de yani. Böyle bir çıkıp ben de bir bakayım. Bir üşengeçliğime denk geldi. Saat kaçta olmuş benim işim var gücüm var. 20-24'te olmuş. Türkiye saatiyle 20-24'te ayın dünyanın yarı gölge konisi içine girmesiyle başlayan tutulma 2'de sona ermiş. Bayağı da bir vakit varmış aslında. Ha, ondan bizim dışarıdan o kadar sesler falan geliyordu. Anladım, şimdi her şey yerli yerine ve rayına oturdu. Tamam. Tamam, şimdi oldu. Evet. Evet Oktay'cığım. 1 saat 40 dakika. En son Temmuz 2000'de yaşa. Hani 56 sene olmuştu bunu yaşayalı. Her hep böyle bir şeyde de bir süre veriliyor. Ya işte buydu. Şey. Ben hiç güvenim kalmadı artık. Hiçbir itimadım kalmadı. Doğru söylüyorsun. Ya. Genel şey o yönde. Eğilim o yönde zaten. Şimdi ben başlıyorum haberlere. Biraz magazin diyoruz. Aman hayır dur. Çok hızlı giriyorum. Çok tamam hızlı hızlı hadi. Natalie Portman doğurdu. Siyah kuğu doğurdu diye bir haberle başlayalım. Hadi bakalım. Natalie Portman parantez içinde 30. Erkek değil mi? Dün anne oldu. Evet. Erkek bebek sevinci yaşıyor. İsmi neymiş? Bebeğin mi? Hı hı. İsmini koymuşlar mı? Kocasının ismini koymuşlar buraya ama çocuğun ismini koymamışlar. Çocuğun ismi koymamışlar. Yani eli ayağı sağlıklı falan filan öyle bir şeyler yazıyor. Aman önemli olan sağlıklı olması Fahir. Zaten, sağlıklı olsun da. Bir de ne kadar doğduğunu yazacaklar onu. 3 kilo 250 gram doğmuş Oktay. Doğru. Gerçi hamileliğine bakacak olursa bayağı bir sağlam doğmuştur. 4 kilonun üstünde doğurmuştur diye tahmin ediyorum. Hadi zaten. Ya öyle miydi? Bayağı iyiydi abi. İyiydi yani. İyi. Bayağı iyiydi. Elizabeth Hurley boşandı. Parantez içinde 46. Hintli iş adamı Arun Nayar'dan. Parantez içinde bir başka 46 Arun Nayar. Londra'daki mahkemede görülen boşanma davasıyla çiftin 4 yıllık evliliği nihayetlendi. Daha önce İngiliz aktör Hugh Grant'la 10 yıl birlikte olan Elizabeth Hurley böylece dul kalmış oldu diye haberler geçiyor. Ne söyleyeceksin Oktay? Şey evlenemiyor, bak onun da haberini vereyim. Playboy'un 84'lük patronu evlenemiyor. Hugh Hefner evlenemiyor mu? Maalesef. Niye o kadar düğün hazırlığı yapıldı? Bak buna şaşırdım işte Fahir. Hadi Elizabeth Hurley'nin boşanması çünkü şey yapmamış. Ne oldu? Ne derler ona? Ailesiyle anlaşamadım demiş. Babası benden küçüktü demiş. Ona baba nasıl diyeyim değil mi demiş. Babası bile bana baba diyordu yani demiş. Yani, o olacak iş mi yani? Neymiş hakikaten neymiş? Ya evlilik öncesi sözleşmesi falan fıstık hikayelerinden dolayı evlenme kararından vazgeçtiğini kamuoyuna saygıyla duyurulur şeklinde açıklamış. İyi bakalım. Ondan sonra devam edelim. İlişki haberlerine devam ediyoruz o zaman. İlişki haberleri bu kadar. Biraz da zeytinyağı haberleri verin. Beyin kanamasına karşı zeytinyağı geçiniz. Az televizyon seyret uzun yaşa. Geçiniz. Geçiniz. Ondan sonracığıma biraz daha geçiş... Efendime söyleyeyim. 3 dakika 7 saniye. Türk erkeğinin sevişme süresi açıklandı sevgili dinleyiciler. Hayır böyle de verilmez ki bu hemen ya. İlk başta hemen böyle bir damdan düşer gibi bu verilir mi ya? Bir ya hazırlasaydın bizi ilk başta bir. Bir çırpıda vereyim diye gittim ya. 3 dakika 7 saniye diye net süre verdiğin farkında mısın? Ve de böyle bir neşeyle tamam. Neşeyle verilecek bir sürede değil. Basketbolda bayağı bir uzun süre. Bu ara çok seyrediyoruz ya basketbol. O yüzden keşke şey basketbolda en iyi süre bu deseydin ya. En iyi süre 3 dakika 3 dakika 3 saniye. En başından sonuna kadar mı? İşte onun için başlayacağım. Başlayayım vereyim mi diye. Ben bir çırpıda verdim. Bu haberi verelim mi? Nasıl vereceğiz? Sonunun nasıl neresi olduğunu nasıl anlatacağız? Şimdi dünya üzerinde... Çünkü benim aklımda sorular var. Sorular aslında 45'e kadar devam. 7 dakikalık bir süremiz var Oktay. O süreyi değerlendirirsek bence çok güzel olur. 3 dakika 7 saniye dediğin şey kaba bir hesapla 187 saniye oluyor. Şimdi çocuklar okula gitti zaten. Herhalde karne mane daha yarım veriliyor zaten. Evet bu hafta sonu okullar kapalı. Sen Amerika'ya gidiyorsun, çocuklar karne alıyor. Biz de rahat rahat verebilir miyiz? Rahat bu tür haberleri verebiliriz gibi geliyor. Amerikan araştırma şirketi DDK International Internet üzerinden yaptığı anketle falan farklı ülkelerdeki seks alışkanlıkları üzerine bir araştırma yaptılar. Tamam. Bu noktaya kadar. Buraya kadar problem yok. Bir bazen problem yapılıyor bu araştırma. Bilimsel araştırma. Mesela bazı ülkelerdeki seks alışkanlıkları şöyle diye. Valla bak yalan yanlış bilgiler veriyorlar. Millet çok fena. Bu hangi gazeteden? Posta. Şöyle bak şunu vereyim. Yani ona göre. Örnek vereyim de ne demek istediğimi anla. Sor. Evet. Hay millet Yeni Zelanda'ya nasıl gidecek diye gör. Dünyanın Yeni Zelanda iki nokta üst üste. Dünyanın en rastgele cinsel ilişkiye giren kadınları Yeni Zelanda'da yaşıyor. Bak şimdi böyle bir haber verirsen ne olur oraya? Yeni Zelanda'yı yıkarlar. Yıkarlar. Yemin ediyorum ülke yıkılır. Ciddi söylüyorum. Evet. Böyle bir şey yani, denir mi ya? Bu... Koca Yeni Zelanda hani birdir ikidir. Araştırmaya katılan da bir şeyde kaç kişi katılmış? Sen bir iki kişi koca Yeni Zelanda'ya mal edemezsin ya. Ayıptır ya. Bir o kadar güne Avustralya. Dünyanın en çapkın erkekleri Avustralya'da yaşıyor. Ortalama falan diye böyle Avustralya erkekleri. Alman erkekleri kokuyor diyor. Çok ortadan söylemişler çok ya. Çok ortadan demişler. Yani ama... ortadan ama etkili. Yani Yeni Zelanda kadınları kendileri teklif ediyormuş diye bir şey. Evet. O kadar ortadan bir laf ama o kadar bir insanın beyninde çok da sağlıklı değilse... İnsan çok fırtınalar koparabilecek çok bir fena ifade. Yani ama biraz ortadan en net bizimle ilgili mi söylemişler? En net bizimle ilgili. Türk erkeklerinin ortalama süre başına en baştan sona kadar senin deyiminle Oktay. En baştan sona kadar. En son son mu ama yani? En son son. En yoksa bir periyodunu mu söylüyorsun? Yani frekans değil de periyot. Ona ne denir Oktay? Ne aralığı denir oraya? Dalga boyu. Yok siyasette ona... Bant deniyor. Ne bant noktasında mı Fahir aradığın kelime? Ha, çünkü noktasında. Her şey kullanılabiliyor noktasında. Şimdi sevişme noktasında. Hah bak oluyor evet. Bak Türk erkekleri sevişme noktasında ele alındığında süre bazında süre noktasında. Noktasında. Noktasında 3 dakika 7 saniye sürüyor. Garip kuraba fakir fukara dedi Fahir. Onu da bir yerde kullanır mısın? En uzun süre devam ettirme noktasında İngilizler aslında 7 dakika 36 saniye ile 1 numara. Amerikalılar 7 dakika ile 2 numarada. İspanyol erkekler 5 dakika 8 saniye ile 3. sırada. Hollandalılar 5 dakika 1 saniye ile ulaştıkları... Ya nedir bu ya? Bu bizim yani zarar veriyor bizim imajımıza. Vallahi. Neden? Yani sadece bu olsa önemsemeyeceğim ama geçen günlerde Türkiye'de espri anlayışı... Sondan üçüncü yavandı. Çıkmadı mı? Evet. Ülkeler üçüncü. Arasında. Aşağı yukarı aynı ülkeler var. Gene, yine burada evet. Da alt sıralarda mıyız süre olarak? Herhalde bu herkesin kendi verdiği. Gerçi bunun birileri üst üste geliyor. Kendi ülkemiz... verdikleri şeye göre ne derler? Bilgiye göre değerlendirme yapmak son derece yanlıştır. Tabii birilerinin de öbür türlü de yanlış. Yani bu tür şeyleri ölçmek nasıl ikna edeceksin? Hazır. Kronometre çalışsın. Olmaz. Yani öyle bir şey yok. Tabii yani normalde şey yapmayız, çok şey yapmayız ama yani üst üste geldi Fahri. Herhalde. Yani bu özellikle bu dediğim gibi espri, ondan sonra bu hep ülkemiz üzerine bir şeyler oynanıyor oynanan gibi oyunları geldi mı bana. Diyorsun nokta. Benim canımı sıkan şey o yani. Evet yani. Yok, sonra mesela güneş bu, soğuyor bu, haberleri falan. Ben bunları hep da... Hep bunlar bizim ülkemiz üzerine, bence üzerine. Tamamen ideolojik. Ankete katılan erkeklerin %47'si, kadınların %33'ü aldattınız mı sorusuna have you ever sorusuna ne demişler? Yes diye cevap yes, vermişler. Yes, I can bugün mi demiş? Evet. Aynı soruya no sir cevabını verenlerin oranı kadınlarda %57, erkeklerde %38. Tamam onu ondan çıkarsak o kadar zaten. Vallahi yani iki kişiden biri ya. Diyorsun yani. Her iki kişiden biri evet. Yes, yani sen ben mi var? Bir saniye yoksa. Ben seninle ilgileneceğim bir saniye. Yani, dur sen kıpırdama dur. Sen mi ben mi? Hangimiz? Sırf bu esprini yapalım diye gelmedi Ege bugün. İki kişi esprisini. Yapmadık. Ne oldu? Sana en güzel cevabı verdim. Ne olacak? Dans mı edeceğiz? Hayır. Sevgili dinleyiciler biz bir dans ediyoruz. Huzurlarınızda Smokey. Smokey. Kaka kaka kaka. Kakalıyor. Evet bir saatin sonuna geliyoruz Oktay'cığım. Genel toparlamalar önümüzdeki saatte neler yapılacak? Genel değerlendirmeler. Teşekkürler lütfen. 8.50'de 7 olduğumda olduğum değil de olduğunu. Neyin? Saatin. Öncelikle Oktay'cığım dediğin için aşk olsun diyorum Fahir. Evet, bu arada sevgili dinleyicilerimiz, bugün Oktay'la son hasbihaliniz. Uzunca bir süre kendisi. Niye canım, döneceğiz ya, Allah Allah. Tamam, hani uzunca bir süre, düz 3 hafta yoksun Oktay, yani daha ne diyeyim ya. Yani nerede, yazın ortasında geleceksin. Ha, bu mu yani? Senin yani, dediğin bu mu yani? Kendisi yurt dışı gezisinde olacak. Yurt dışı temaslarda bulunacağım. Yurt dışı temas deyince. Stüdyo çalışmalarım olacak tabii. Evet, gerçekten. Haykıramadım'ın ve Mastering kayıtlarını. Mastering kayıt kim yapıyor doktor? Meraklardayım. Biz hangi albümden tanıyoruz kendisini? Meraklardayım albümünü yapacağız. Haykıramadım'ın stüdyo kayıtlarını alacağız. Tabii, kim yapıyor diyorum. O, kim yapıyor ya? Ya işte şey var. O çocuğun adı neydi? Çocuk değil de şeyin, şöyle anlatayım ben sana, David Bowie'nin. David Bowie. David Bowie'yi yapan Oktay'ın kayıtçısı. Kim de yapacak işte? Kayıtçısı. Mastering kayıtlarını. Neydi yapan adı? Ramazan mı? Evet, Ramazan'la buluşacağız. Amerika'da yapmıştı o, biliyorsun, son kayıtlarını. Sen de galiba Chicago, evet. Boston, New York, Salt Lake City, Oklahoma ve... Daha neler ve New neler. Orleans. Ve New Orleans ve Hollywood yıldızları diyorsun. Hollywood yıldızları yapacağız, geleceğiz. Ondan sonra tabii ki aynı anda programı bırakamadığımız için düzenlemeler ve back vokaller için Ege ve Fahir de çeşit çeşit yerlerde bu kayıtları verecek. Evet, yani. Ondan sonra birleştireceğiz. Evet. Ya bu değişik oldu tabii, farklı bir çalışma. Bakalım neler getirecek. Belki neler... sizden telefonla alabiliriz. Ben stüdyodayken şeydeki kaydı. Gibi mi? Sertaptaki gibi mi? Yalnız oradaki... Öyle bir kayıt alabiliriz. Ben orada birisi, yani o çocuk eğer öyle bir cevap verirse ben ona çok farklı bir cevap vereceğim. Hangi çocuk? Stüdyodaki çocuk. Ha, stüdyodaki. Ne diyor çocuk ki orada? Hiçbir şey demiyor. Harika oldu diyorsun çocuk sadece. Harika oldu bilmem ne. Biliyorsun nasıl harika olduğunu. Neyse, şimdi ağır konuşmayayım. Yayın içinde olduğumuz için söyleyemiyorum ama yayın dışı konuşacağım çok sert şeyler var yani. Allah Allah, nasıl Fahir çocuğa sinirlendi? Bırak zaten... bana o çocuğu savunma. O reklamda Allah bak. Aşkına savunma. Daha dün bir bugün iki tanıyorsun. Üç kişi var o reklamda. Biri Sertap. Biri iblis. Tonmeister, evet, olan bir de, o genç arkadaşı, bir de küçük işte, iblis. Küçük iblis. E tamam, küçük iblise bizim bir lafımız yok. Nasıl birine bir şey yapamıyoruz? Sertap maşallah badici gibi olmuş kollar. Bugün gazeteler öyle çıkmış, yazık, kızcağız iki spor yaptı diye herkes yazık, badici gibi olmuş falan diye böyle şeyler. Bu haberi gördüğünü yani hayal ettik de sevgili dinleyiciler, biz Sertap'ın mutfakta. Yani biz mutfakta hayal sevgili ettik. Sertab'ın. Sevgili Sertab'ın. Vatan Gazetesi'nin ikinci sayfasında Sertap vücut şampiyonu gibi diye bir haber var. Kollarını kaldırdığı bir yerde. Vücut şampiyonu ne demek ya? Vücut şampiyonu dedi. Şampuan mı demek istemişler vücut acaba? Vücut şampiyonu nedir gibi. Ne bu vücut şampiyonu? Erener'in kasları görenleri hayrete düşürdü. Miss Bird. Thank you please. Bir saatin sonuna geldik Oktay. Önümüzdeki ya saat ne konuşacağız onu söylesen. Badici yazmışlar. Badici yazmışlar buraya. Haberde badici yazıyor. Ama siz badici kaç bastın diye bir sonraki aşaması bu. Önümüzdeki saatte güzel hediyelerimiz havalarda uçuşacak. Yeah. Aa yeah. Hediyelerimiz, Neşve paketini vereceğiz. Onun dışında başka konser biletlerimiz belki de olabilir. Tamam. Onları vereceğiz. Konu ne konu? Konumuz da müzayedeler konusuna gireceğiz. Müzayede konusuna gireceğiz. Bayanlar baylar. Aa yeah. Biz çok uzaydı müzayede konusuna Fahir. Ha? Biraz dışarıda konuşabilir miyiz? Evet sevgili. Ha dedi ya. Yani. Ha dedi. Çok iyi gidiyorduk da, çok iyi. Tam bu noktaya kadar çok iyi gidiyorduk sevgili dinleyiciler. Bakalım. Biraz dışarıda konuşabilir miyiz Fahir? Tabii ki. Özel olarak. Gagalıyor. 9.14 oldu saatimiz. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Oktay Demirci ile uzunca bir süre ara vereceğimiz, yollarımızı ayıracağımız demiyoruz tabii ki. Ara vereceğim, ara da demiyoruz aslında. Tatile gidiyor diyoruz. Ne oldu Oktay, sesin solun çıkmıyor. Çıkmaz tabii ki. Neden? Ara neden? Yok. Ara yok ya. Yani. Arayı nereden çıkıyorsun? Ara yok. Arayı şey, ara diyoruz, ondan sonra kafalar karışıyor. Öyle şey. Yok öyle bir şey sevgili dinleyiciler. Siz de kendi içinizde bir şeyler hakikaten şey yapıyorsunuz. Yapmayın öyle şeyler. Evet. Sevgili Oktay, neler vereceğiz bu saat dilimi içerisinde? Ben sana şöyle bir bakıyorum. Oo, bugün sinema. Super Rate'in dün galasını yaptık, Ankara gösterimini yaptık. Tabii canım, yapıldı. Nasıl, biz gidemedik ama. Biz gidemedik ama gidenler sağ olsun. Onun dışında tabii Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin Neşve paketlerinden birinin sahibini. Neşve paketi vereceğiz bugün. Aha, ondan sonra bir de Celal'de Cem Adrian davetiyesi falan veriyoruzdur tahmin ediyorum benim hesaplarıma göre. Tamam. Yani Yasemin Mori davetiyesi mi veriyoruz yoksa? Ya da Yasemin Mori'dir. Tamam, İlk Performance Hall'dan davetiyeler havalarda uçacak. Neşve paketimiz zaten sabit. Sabit. Şeyimiz olacak, havada uçuşan paketimiz olacak. Ne konuşacağız? Bugün müzayedelerden bahsedelim. Ben bunu ben hiç katılmadım, hiç bilmiyorum. Ben de. Ben biraz aslında biliyorum. Bir iki tanesine katıldım ya. Evet, sen gittin o elçiliklerde kendinize masa aldınız, şey aldınız. Doğru söylüyorsun, doğru. O müzayede sayılır değil mi? Ben böyle el kaldırılan şey havasına girmiştim. Ha, pahalı önce bir şey almayı diyorsan. Evet, pahalı bir şey. Pahalı bir şey olması lazım. Ama sonuçta müzayedenin ruhunu biliyorsun. Şimdi benim önümde mesela bu stüdyomuzda bir tane şey var. Ne? Antika ve sanat eserleri müzayedesi diye 24 Nisan'da Ankara'da yapılmış Ankara Antikacılık Müzayede Organizasyonları diye bir yerin yaptığı bir katalog var. Hmm. Burada gerçekten işte antikalar, sanat eserlerinin fiyatları da var. Önceden belli olmuş. Nereden bileceğiz olmuş. Biz şimdi saçma ondan sapan bir rakam veririz. Bir şey çıkarırlar. Taban fiyat veriyorlar. İşte taban fiyat veriyorlar. Ondan sonra gidiyorsun orada el kaldırarak işte. Kaç arttığını nereden biliyorlar? O en başta birinci sayfada yazıyor. Nasıl? Onlar. Ama ruhu başka giriş bir şey. Yani ne kadar? Şey. Tabii. Yani müzayede. Mesela, bak ne diyor burada biliyor musun Fahir? Mesela 15 gün içinde peşin olarak ödeyecekler. O değil. %7 ticari teberrüt faizi. Geç. O değil. Müzayedeye katılarak 12.000 TL bedel eser satın alan tüzel kişilere. O değil. Şimdi onu bulamadım Fahir. Ama onunla ilgili bir başlık ilgili var değil mi? El kaldırışı şu kadar para falan filan diye, ama ne kadar ki buradan okusak da baksak da buna bakarız da. Tabii yaşamış canlı, insan gibi yaşamış onlar gibi olmuyor. O yüzden çok merak ediyoruz sevgili dinleyiciler. Müzayedeye katılarak açık arttırma ile müzayede aynı şey değil mi? Yani işte aslında açık arttırma da olabilir. Hani sonuçta sen de açık arttırma. Benim mesela açık arttırmaya katıldım. Ama müzayedeye katılan. Müzayedeye değildi yani benim katıldığım. Bu bir sanat eseri olur. Bir işte şey olur. El eşyası olur. Antik değeri taşı. Antika olabilir. Evet, bir şey olabilir. Açık arttırmaya katılarak, müzayedeye katılarak aldığınız bir şey var mı? Ne aldınız? Nasıl bir yöntem izleniyor? Nasıl bir yol yordam izleniyor? Ve gerilim tavsiye eder mu misiniz? Evet. Ve nerelerde bulabiliriz? Vallahi bilmiyorum, ben dinleyicilerimiz arasında muhakkak vardır ama onlar da belki müzayedelerdedirler şu anda. Mesela nasıl doktorlar vizit saatine denk getiriyorsak şu anda olduğu gibi. Vizit saati değil mi şu anda? Evet. Değil mi? Yanlış söylemiyorum değil mi? Vizit. Evet, vizit. Vizit saati olduğu gibi belki de şu anda müzayede saati de başlamış olabilir erken saatte. O yüzden telefonumuz yok mu? Vardır ya, müzayedeye katılan dinleyicimiz vardır. Bir şey almanıza da gerek yok. Bir katıldım ama işte bir iki kere el kaldırdım. Ama hava şöyleydi böyleydi diye biraz o anı, biz o ortamı yaşamak istiyoruz sevgili dinleyiciler. Eğer müzayede konusunda telefon gelmezse en son ne aldınızsa çevirebiliriz konuştuğumuz konuyu. Müzayede bakıyorum da bayağı bir yoğun ilgi var, alaka var müzayedeye tabii ki. Modern Sabahlar dinleyicisinin bak mesela cefakar. Var şimdi dinleyicilerimize arayacak. Fırsat veriyorum. Ben ona inanıyorum. En ama azından bak, birbirinin şey yaptığını, müzayedeye katıldığını bilenler haber veriyorlardır. Avni Arbaş'ın. Kız aresene diye. Evet. Avni Arbaş'ın bir yağlı boya tablosu. Evet. Mukavva üzeri yağlı boya, imzalı, 1971'de yaptığı Kabataş'ta Çocuklar. Yani benim doğum günümden önce. Doğum yılımdan da önce yani. Evet. Kabataş'ta Çocuklar adlı eseri 50'ye 75,5. Bak bu bilgiler yazıyor. Kaça burada gitmiş? Gitmiş yok. Açılış fiyatı var. Açılış fiyatı kaç? 17.500 lira. İyi. İyi. İyi, bence iyi. Mesela onunla açılıyor. Ondan sonra sen ya diyorsun ki bir, ben bunu almak istiyorum diyorsun. Sanatsever arkadaşım var diyorum. Benim bir sanatçı arkadaşım var. Hem şüphesiz hepimizin sanatçı hayır, arkadaşı. Öyle değil, gerçek sanatçıdan bahsediyorum. Yani eserleri yurt dışında sergilenen, hani hep sürekli söyledim var ya. Mehmet Ali mi? Mehmet Ali, Mali. Tamam. Mali lakaplı, rumuzlu. Biliyoruz, tanıyoruz hepimiz. Hakikaten sonra de çok başarılı bir sanatçı. Şimdi ben Mali'nin bir an önce artık meşhur olmasını istiyorum. Çünkü kendisinin bana hediye ettiği bir tane bir tablo var. Hı-hı. Sağ olsun. Ama şimdi tabii o bir meşhur olmadan, bir ünlü olmadan onun bir esprisi olmuyor. Şimdi tabloyu desen ki hani ben bir sanatçı gözüyle bakıyorum. İyi, ben daha iyisini yapar mıyım? Yaparım, o ayrı. Ama o ayrı da o senin kendi kendine konuşabileceğin de bir konu olabilir. O yüzden işte burada ayrı dememiz çok mantıklı. Ya, şaka yapıyorum. Gerçekten çok başarılı da. Yani ben mesela istiyorum ki bir 5-10 yıl içinde bu çocuk bir patlama yaratsın. Evet. Bir şey yapsın. Yarın öbür gün ben göğsümü gere gere hem bunun şey yapayım. Yani uzayan kol bizden olsun dedikten sonra sen konuyu kendi millet tabloya şey getir. Diye, hani şey diye getirsin. Abi sen bunu sat. Datça'da yazdığın hazır lafına getirsinler bir tabloyla. Hmm. Ben de şeyim ya Datça'm yani. İstersen o lafı ben edebilirim sana. Yani, senin haberin olmadığı öyle, bir anda. Öyle öyle. Hayır. Yani çünkü satmayacaksın sonuç olarak. Satmayacağım tabii. Yani ne zaman satarım? Şimdi satarım. Yani çok çok çok meşhur olur da. Ve yani, yalnız onun yeri yanlış Fahir ya. Ne? Yeri yanlış zaten, ortada göstermiyorum özellikle. Hayır, şey de yanlış, tam işte lavabodan çıkışta sağ tarafta durmuyor mu duvarda? Sen de tuvaletin önüne koydun dedi diyorsun yani Oktay. Lavabonun çıkışında sağda. E öyle, orada durmuyor mu Fahir, tam ara katta durmuyor mu? Ara kat. Ara katta da lavabonuz yok mu sizin? Ara katta tuvalette lavabomuz var ve asma katımız var. Evet, orada evet, duruyor. Tamam. Orada ibriğin yanında. Evet, ibriğin yanında. Maşapaların hemen üstünde. Evet. Orada duruyor. Yanlış yer yani. Banyodan çıkarsın. Kağıt havluluğun hemen yanında çıkarsın, yani. Orada ıslanır mıslanır. Kötü, yok, kötü bir yerde tutuyorsun. Yok, güzel onu. Yer güzel. Sen merak etme. Karanlık bir de orası. Orası tam anlaşılmıyor. Sen rahat ol. Bir de orada dokunulur. Kabartma gibi görünüyor ya. Vazifesizin biri gelir. Evet. Çok özür dilerim. Yani senin evine de hep vazifesizler geliyor anlamında söylemiyorum ama. Evet lütfen. Yani öyle bir şey yok ama olabilir. Birinin tanıdığı olabilir. Bir şey olabilir. Aa, bu kabartma mı diye lak diye parmağını sokar. Sen de gözüne sokmak zorunda kalırsın parmağını. Yani evet, o zaman biraz ağır olur. Evet, şu anda bakıyorum Oktay'cığım, sanırım herkes bir müzayedeleri şey yapsınlar. Allah Allah, yok mu ya işte? Yani telefonumuz... demek ki herhalde o kadar da müzayedeye meyilli insanlar yok. Demek ki buradan bunu anlıyoruz. Allah Allah. Hay Allah. Nasıl yok ya? Kim alıyor bu kadar şeyi o zaman? Burada kocaman katılık var. Milli nereden buluyor bu paraları? Allah Allah ya. Demek ki müzayedeye katılanlar bundan bunun bilinmesini istemiyorlar ki. Abi. Tabii. Başka bir açıklaması yok. Ya da saçma bir konu mu seçtik? Yani... Bu saçma mı acaba? Biraz saçma mı oldu herhalde? Ya da Allah Allah, ne oldu? Herkesin mi işi var ya? Herkesin işi var. Herkesin işi var, gücü var Oktay. Ben telefon geleceğine inanıyorum. Konuyu değiştiriyor. Sevgili dinleyiciler, konu değişiyor. Hoppa! Nasıl değişir ya? Konuyu değiştirdiğimiz... ilk kez karşılaşıyoruz. Gazete görülmüş. Gagalıyor. 9.27 oldu saatimiz. Ne diyorsun Oktay? 9.27 mi? Şaşırayım bari. Bir şaşır bakayım. O kadar oldu mu ya? Ya o kadar oldu Oktay. Seni kırmayan bir dinleyicimiz hattımızda. Günaydın efendim. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Serhan ben. Serhan Bey. Vallahi çok evet. Nadir bulduk. Sizi kaybetmek istemiyoruz Serhan Bey. Şu ana kadar öğrendiğimiz müzayedeye katılan tek insan sizsiniz. Eğer aksi bir şey söylemeyeceksiniz. Valla sizin tabir ettiğiniz insan sayılmıyor sanırım ama yok, online tabii. Müzayedelere katılıyorum. Yani müzayedelere katılıyorsunuz. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ne tip müzayedelere katılıyorsunuz Serhan Bey? Var mı bir zevkiniz? İnternetteki açık arttırmalara genelde katılıyorum. Ha ya. İnternetteki açık arttırmalara. Aa, bu şeylerde. Onlar da sayılıyordur herhalde. Sayılıyordur tabii canım, sayılsın falan. İyi hadi sayılsın madem say. Ama canım oradan da siz sanat eseri almıyorsunuz ya. Ayakkabı alıyorsunuz, pantolon alıyorsunuz, doğru mu? Yani nispeten daha basit ürünler oluyor. Ne aldınız mesela en son? Mesela en son bilgisayar oyunları aldım. Kaça aldınız, ayıptır söylemesi? Yani kaçlık oyunu kaça aldınız? Mesela piyasada 0-120 civarındayken 20-30 liralar alabiliyorsunuz. Ya ama şimdi burada müzayedenin esprisi, normalde mesela 100-200 liraya alacağınız şeyi 500 liraya aldığınız zaman bunun adına müzayede deniyor olması lazım. Ama şimdi siz salonda gerçekleştiği zaman insanlar artistlik yapmak için fiyatı yükseltebilirsiniz ama hani online olduğu zaman insan ne kadar ucuza kapatabilir o kadar karlı oluyor. O heyecan yine oluyor mu mesela salonda olunca, ben o heyecanın çok olacağını... Yok, o minik dövizleri falan kaldırarak fiyat yükseltmek gerçekten çok havalı geliyor bana. Değil mi? Evet işte ben... İsmi çok güzel. Hani bir de haraç mezat da diyorlar müzayede açık arttırma salonu için aynı ama... Siz hiç yapmadınız ama yani ona katılmadınız. Vallahi nasip, inşallah ileride yaparız. Ya nasip tabii Serhan Bey. Yavaş yavaş siz de internette başlayın. Biraz geliştirin kendinizi. Ondan sonra haraç mezata girersiniz. Sanal ortamda bugün yapmış işte. İkinci el kot pantolon alıyoruz. Yarın belki bir sanat eseri alabiliriz. Ya o da öyle demeyin. Bazı ikinci el kot pantolonlar da hakikaten sanat eseri niteliğinde. Onu da, değil yani, mi? Taşlanmış maçlanmış gibi oluyor. Yapmış. İnternette fiyat düşmesi gibi bir şey oluyor mu peki? Ya internette şöyle bir şey, hani açık arttırmanın biteceği saati iyi takip ederseniz bekleyip sinisi gibi son dakikada fiyat yükselterek ürünü elinizde tutabilme şansınız var. Ha, ürünü elinde tutma da böyle mesela açık eksiltme diye de bir şey var ya. Bir ya, fiyat başlıyor ondan sonra. Onun hakkında da insanları uyarayım, hani o da büyük bir dolandırıcılık. Hadi ya, niye? Tabii uzak durmanızı tavsiye ederim. Ha, o genelde dolandırıcılık için kullanılıyor yani o açık eksiltme. Tabii hani 50 liraya... akıllı telefonlar, 100 milyon araba falan, bunlar genelde dolandırıcılık şeyleri oluyor. Sistem de çok güzel. çok fazla katılım olduğu zaman insanlar hani sattığı ürünün bedeninden çok daha fazla satıyor. Neden? Diğerlerinden topluyorlar. O şekilde diyorsunuz. İyi, uyardığınızda evet. İyi oldu Serhan Bey. Teşekkür ederiz. Peki, yani. Teşekkür ederiz Serhan Bey. Sağ olun. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Kırmadınız bizi. Sağ olun efendim. Sağ olun. Rica ederiz efendim. Teşekkürler efendim. İyi günler efendim. Evet, Oktay'ı kırmayan dinleyicilerimiz müzayedeye katıldıklarını iddia ediyorlar. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Evet. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Erkin. Erkin Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Arabada mısınız? Evet, arabadayım. Ne kadar güzel, kalite bir arabanız var. Öncelikle bundan dolayı sizi tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Kitiniz de var anladığımız kadarıyla. Evet. Hayır, kit de değil, Bluetooth falan fıstık gibi bir şeyle konuşuyor. Tabii Bluetooth. Arabanın içerisinde bundle kit. Ooo, radyolardan mı? Ya. Apollolardan mı geliyor sesiniz abi canım, yani? Apollolardan bize konuşuyoruz şu anda. Peki Erkin Bey, bu kadar kalitenin yanı sıra müzayedeye katıldığınızı söyleyin lütfen bize. Evet, katıldım. Hadi hey be, hey be. Bir şey satmak için mi, almak için mi? Aslında meraktan katıldım. O da olur, o da olur. O da merak da iyi bir şey sonuçta. Neye katıldınız Erkin Bey? Biraz bize anlatın. El kaldırdığınızda kaçar kaçar kalkıyor. Yani kaçar kaçar arttırıyorsunuz. Hiç böyle bir şey yaptınız mı? Kıllık olsun diye oradan mesela tam 150 bin liraya alacakken bir el kaldırıp olayı 175'e taşıdınız mı? Ne oldu? Yok, o fantezileri deneyecek durumda değildim. Çünkü yıllar önce öğrenciydim müzayedeye katıldığımda. Para falan yoktu. Öyle meraktan gittim baktım. Nerede oldu? Zaten garip bir müzayedeydi. Nerede? Esme Çiçek Müzayedesi. Antalya'da. Çiçek müzayedesi. Çiçek müzayedesi mi? Ama canım şimdi bir de yarın, şimdi iki dakika sonra da balık müzayedesini falan. Onlar da öyle satılıyor bildiğim kadarıyla. Zaten bu çiçek müzayedesini ben belgeselde görmüştüm. Hollanda'da falan böyle var. Nerede oluyor diye. Gittim, merak ettim. Antalya'da varmış bir tane. Buldunuz mu? Girdim, buldum. Aldınız zaten mı? Sanki bizim şey gibi. Yok, almadım. Orada büyük miktarlarda satıyor. İşte bayiler oraya gelmiş olan çiçekleri alıyor. Biraz daha tam işte haraç mezat dedikleri şekilde satılıyor. Toptan satılıyor yani. Bizim halde de aşağı yukarı öyle şeyler oluyor aslında. Sebze meyve halinde. O gün gelmiş olan şeyin ilkel bir borsa olduğu için. Hıyar için de aynı şey yapılıyor, affedersiniz. Haraç mezat. Patlıcan için de aynı şey yapılıyor. Bir şey soracağım Erkin Bey. Bu sizin çiçekçilikle bir alakanız var mıydı bu Antalya'ya gittiğinizde? Evet. Ben peyzaj mimarlığı öğrencisiydim. Şimdi nesiniz Erkin Bey? Ya şimdi öğrenci değilim. Peyzaj mimarı olarak mezun oldum ama mesleği yapmıyorum. Başka bilişim dünyasında çalışıyorum. Bilişim dünyasında. Evet. Peki o zaman yani o şeyleri çiçek müzayedesinde bu filmlerde mesela Aşk-ı Memnu'da göreceğimiz bir sahne gibi miydi o? Daha havalı vallahi bir şey miydi yani çiçek satın alanlar? Yok canım, alanlar ortaya akşayalar kaldıran ve kaç lira veriyorsun? 5, 10, 15 hop gitti. Aslında yine şey şeylere göre, sebze meyve müzayedelerinin hallerine göre biraz daha havalı. Çünkü kutunun içerisinde canım böyle kapalı geliyor şeyler. Bir tarafta hıyar var, çok affedersiniz, patlıcan var. Öbür tarafta nezih nezih güzel çiçekler var. Orkide var, bilmem ne var falan filan mı diyorsun? Çiçeklerin olduğu yer biraz daha böyle soğutmalı bir yer. Evet. Antalya olduğu için de biraz soğuk hava deposu gibi yani. Konteynerlardan çıkıyor çiçekler. Evet. Böyle süslenmiş paketler. Zaten çoğunlukla ithal. Yurt dışından gelmişler. Artık çiçekleri de ithal etme noktasına gel. Ne diyeceksin? Zaten onu yıllardır yapıyormuşuz. Evet. Yaparız. Erkin Bey, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Hadi bu arada sizi arayan biri oldu bizimle konuşurken. Ona da selam söyleyin. Alttan çalan. Hadi güle güle. Hadi Erkin Bey, hoşçakalın. Yazık, adamı iki ala acil yani bir durum yoktur. Çünkü biz bayağı da meşgul ettik. Bilişim bayağı sektörü yani. Evet, Oktay bak, kimse seni kırmak istemiyor. Abi gider var ayak... tabii müzayedeye katılan olmaz mı Fahir ya? Şöyle bir kalite müzayedeye katılan birisini bulursak, evet mesela alo diyelim, günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Yasin Kaygusuz. Yasin Kaygusuz. Yasin Bey, katıldınız mı? Ama şöyle kalite müzayede, balık falan demiyoruz, çiçek demiyoruz. Böyle çok kaliteli müzayede. Vallahi. Nedir Yasin Bey? Çok kaliteli, ancak açık arttırma değil, açık eksiltmeye de çok kaliteli müzayede. İşte şimdi daha çok keyfimiz yerine geldi. Şimdi onu genelde şey diyorlar, dolandırıcılık falan filan diyorlar. Yok, ne diyorsunuz? Yok, bunu devlet yapıyor. Bunu devlet yapıyorsa olmaz tabii, öyle şey olmaz. Şöyle ki şimdi Ankara'da Ego var mesela. Ego size ne yapıyor? Doğalgaz satıyor. Evet. Doğalgazın her kilowatt saatinden de belli bir oranda kar alıyor. Evet. İşletme bedeli alıyor diyelim. Evet. İşletme bedeli alıyor, evet. Küçük şehirleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti EPDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu bir bir ihaleye çıkardı. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Bu şehre bir teklif veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu şehirde enerjiyi satarken kilowatt saatinden mesela 0.011 sent kar edeceğim. Evet. Diyorsunuz. Bu zarflar açılıyor. En düşük 3 teklifi veren şirketin yetkilileri EPDK'nın önünde, o kurulun önünde birer sandalyeye oturuyorlar karşısına ve sırayla açık eksiltmeyle. Ha, o zaman ben de yapacağım diyerek sırayla eksiltiyorlar. En fazla eksilten mi kazanıyor? En fazla eksilten kazanıyor ve o şehirde 5 sene içinde bütün doğalgaz altyapısını yapıp her mahallesine doğalgaz götürüp her eve, her işletmeye doğalgaz bağlamakla yükümlü oluyor. O kar da cebine kalıyor. Ha, kar ediyor mu peki böyle sonuçlarda? Şimdi önceden kar ediyordu. Yani şimdi etmiyor insan... olması lazım. Yani mantık bana biraz ters geldi ya. Çünkü karşılıklı oturuyorsunuz. Ben diyelim ki işte 11 sentten başladılar, düştüler 3-5 sente kadar düştüler. Yani bunun belli bir şeyi vardı sonuçta. Toptan fiyat üzerinden. İşte, daha büyük kaynakları olan büyük firmalar, mesela Zorlu grubu, Trakya'da ben kar etmeyeceğim arkadaş dedi. Sıfır diye bir fiyat verdi. Daha aşağıya inemedik, vatandaşa üstüne para vereceğiz biz dememiş yani. Ha, İlk sıfır diyen kazanır çünkü... yani o zaman. Ha vallahi ben de derim. Bütün ihaleleri Zorlu kazanıyor çünkü kar etmeyeceğim diyor artık. He. Şakala şaka falan diyor mu arada peki? Efendim? Şakala şaka dediği oluyor mu? Kar etmeyeceğim. Şakala olmaz olur mu öyle biraz falan diye. Doğalgaz kuyuları var. Aha. Dolayısıyla bizim BOTAŞ'tan aldığımız fiyattan daha ucuza çıkartıp kar etmeden satabiliyor. BOTAŞ fiyatına satabiliyor. Öyle demiş zaten. Bir doğalgaz kuyum olsun, 100 lira borcum olsun diye bir lafı var. Tabii. Toplam fiyatına perakende diye de tabelası var. Zaten. Peki bir şey diyeceğim Yasin Bey. Siz bu 3 sandalyede oturan adamdan biri miydiniz? Ya 13 ihale teklifi hazırladım. Sadece birinde sandalyede oturan adam oldum. Ve onda da oturduğunuza oturacağınıza pişman mı? Sıfır diyemediğiniz için. Sıfır diyemediğimiz için kazandınız mı peki? Başka bir şirket aldı. Evet. Zorlu grubu aldı. Ancak benim şirketim de 3 şehirde doğalgaz satıyordu. Şimdi onları başka yerlere devrediyor. Yani çalıştığım şirket 3 şehirde bu ihaleyi aldık. Ama ben oturmadım koltukta. Siz oturmadınız. Ihaleler. Onda etkisini herhalde şirket gördü. Bence evet. Yasin Bey otursaydı durum çok farklı olurdu. Bence de evet. Sıfır. Yani, ben oturunca hemen sıfır veriyorlar. Bu adam garanti ihaleyi alır diye. Ne yaptınız peki? Sıfır deyince nasıl ya? Nasıl sıfır abi falan filan demediniz mi yanınıza dönüp? Dedik, gerçekten şoke olduk. Hatta patronu aradık. Abi sıfır verdiler diye. Olmaz öyle şey dedi. Ama verdiler yani. Sıfır verdi adamlar. Size bana abi demeyin falan demedi yani. Direkt sıfıra odaklandı öyle mi? Direkt sıfıra odaklandı evet. Abi derdik. Ya ben de sizin şirkette çalışmak istiyorum. Abili konuşuluyorsa sizin şirkete girmek istiyorum. Eğer siz de uygun görüyorsanız Yasin Bey. Ya abi... Radyoculuktan farklı olarak mühendislikte beraber birkaç seneni geçirdikten sonra herkes birbirine abi diyor. Doğru söylüyorsun. Başta hocam diyor, sonra abi diyor. Abisini. Abisini. Evet. Yasin Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben o zaman size bu müthiş tecrübenizi anlat. O 3 sandalyeden birine oturmak kolay değildir Fahir. Yani. O yüzden Yasin Bey böyle mütevazı bir şekilde anlatıyor ama. Yani çok şeydir. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Hoşçakalınız. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada bir şey de söyleyeyim mi Oktay? Sıfır çekmiş ya. Sıfır çekmişler. Totalde sıfır çekmişler de. Yani. İstersen söyleme Fahir. Yani... Bir şey söyleyecektim. Çok güzel söyleyecektim. Her şey şeyde kaçtı ya. Valla. Hiç kadınlar müzayedeye katılmıyor. Onu söyleyecektim. Niye kadınlar müzayedelere katılmıyor? Olur mu ya? Kadınsız müzayede olur mu? Kadınsız müzayede... müzayede değildir sevgili dinleyiciler. Yani ben bunu baştan söyleyeyim de. Yani hep erkek, hep erkek. O kadar erkek... aklından geçenleri biliyorum ki. Niye... Neyi söylemediğini. Nereden nereye diye artık yolculuğumuzun. Neyi söylemediğini biliyorum ve yine de rahatsız oluyorum. Söylemişsin gibi düşünüyorum falan. Tamam abi, Chicago'da, Boston'da falan da onları da beni git oralarda şey yap, tamam mı? Orada daha rahat edersin zaten. Alır mı Fahir? Ben orada, sizi baş başa bırakıyorum ya. Kim bilir oralarda artık ne günlerde dolar var. Artık unutursunuz. Oradaki radyoları ben gezeceğim. Kim bilir orada nelerde neler radyolar var. Ben de var ya Brezilya'ya falan gideceğim ya. Brezilya, Güney Amerika'ya gideceğim. Ben Küba'ya gidiyorum. Yarın. Brezilya'ya git. Kim bilir Brezilya'da ne radyolar vardır Fahir. Küba'ya gidiyorum abi. Bunu da şu anda duyuruyorum. Sevgili dinleyiciler, ben Küba'ya gidiyorum. Herkes... Alo. Ha? Merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Vallahi sizin önünüzde tanıştık diyorum. Tartıştık hanımefendi. Kimle görüşüyoruz? Zeynep. Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu bayanlar müzayedeye katılmıyor demiştiniz. Onun için de arayayım dedim. İyi ya. Katıldınız mı bir kadın olarak Zeynep Hanım? Evet, katıldım. Hatta şu ana kadar hiç bahsi geçmeyen bir sanat müzayedesine katıldım. Aa, işte biz de onu merak ediyorduk. Neye katıldınız? O zamanlar Amerika'da yaşıyordum ve bir kruza katılmıştım. Kruzda bir sanat müzayedesi vardı. Daha havalı bir şey ben duymadım. Yani hem bir sanat müzayedesi, hem bir kruzda, hem de bir başka bir şeyde İngilizce yapılan bir müzayede tahmin ediyorum ki. Evet, İngilizce. Zaten aslında benim pek müzayedede bir şey alacağım yoktu ama müzayedede şampanya servisi de vardı. Ha, hem şampanya içerim hem dilimi geliştiririm. Hem de kuru pastalar. Kuru pasta yediniz. Kuru pasta pek yoktu ama biraz böyle afili bir ortamda yalnız gördüğüm kadarıyla öyle o yuvarlak şeyleri kaldıran çok az insan vardı. Zannımca çoğu kişi sadece şampanya için gelmişti. Ha. Hmm. Kalite miydi şampanya bu arada Badem? Çok da iyi değildi. Çok iyi değildi. Ne yalan. Ya çok iyi değildir ya tahmin ediyorum. Yani böyle çünkü öyle 3-5 tane adamın elinde şey görünce ver oradan köpüklü şarapları dandikleri diyorlardır. Müzayede yani. İkram konusuna girdik ama ben müzayede o dövizleri merak ediyorum. Herkese bir döviz verdiler mi? Sizin de var mıydı mesela elinizde bir şey? Onu gidip isteyerek alıyorsunuz. Yani istesem veriyorlar ama hani şimdi gariyana gelip yanlışlıkla kaldırıverdim. Sonra elime kalır vesaire diyerek var. Şampanya istemek için kaldırırsınız bir şey olur garsonu çağırmak için bakar mısın falan. Evet orada da yani. Kuruyuzda ya tam çekmiyor abi telefon. Evet, Zeynep Hanım siz kuruyuzda mısınız şu anda? Yok şu anda kuruyuzdayım arabada kuruyuz ediyorum. Ha arabada kuruyuz kontrol var diyorsunuz. Oo niye öyle dediniz ki ya. Zeynep Hanım ondan sonra Fahir diyorsun ki kadınlar niye aramıyor bizi. Ya bir dakika Zeynep Hanım. Ya ben... dediğin şeye bak ya. Ya Zeynep Hanım kusura bakmıyorsunuz değil mi? Şöyle bir at yapmak lazım. Evet, at evet. Yapmak. Ha, rahatladık. Zeynep Hanım biz sizi çok zor duyuyoruz ama hikayeyi genel olarak anladık. Müzayedeye katılıp. Kapatıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. İyi günler. Güle güle. İyi günler dilerim Zeynep Hanım. Tam kapatırken sesi düzeldi. Vallahi hakikaten ben onu anlamadım. Biz de konuşurken pırıl pırıl geldi sesi. Çatır çutur geliyor. Kapatırken pırıl pırıl geliyor. Ha bizden kaynaklı bu. Sen bir müzayede yapsan ne ikram edersin müzayedede Fahir? Bir müzayedeyi organize etsen. Müzayedede vallahi böyle mesela şey nasıl diyeyim güzel önce su böreği, mitit köfte ondan sonra sıcaklar, ara sıcaklar. Ama böyle oturmalı müzayede olduğunu düşün. Oturmalı işte oturmalı böyle ya. Orada mangal yaparım ya insan aç açına müzayede mi yapılır ya et yedireceksin ki insanın belagati açılsın. Ben bir kere yer tavuk sofrasını değil, bak, yaparım. Hiç tavuk yok hep kırmızı et. Kırmızı et. Yer sofrası yok Oktay. Ben yer sofrası yaparım. Orada mesela gözlemciler de olacak. Taze taze. Çevirecek elden ele verilecek Oktay, falan. Böyle sıcak bir ben. Sıcak bir ortam. Orada teyzeler sıcak, açacak. Sıcak da gözleme kokusuyla. Ayran mayran uyku getirir. Olmaz o işler Oktay. Et diyorum. Her zaman et. Ya bu arada sağ olsunlar dinleyicilerimiz. Bizi yalnız bırakmadı. Bizi yalnız bırakmadılar. Biz de en kısa sürede bir müzayede katılacağımızın müjdesini verelim. Madem bunu da Serhan Bey, Erkin Bey, Yasin Bey ve Zeynep Hanım gerçekten pırıl pırıl insanlar. Bunlar Türkiye'mizin öncü isimleri müzayede konusunda. Öncü isimleri, nadide isimler bunlar. Nadide isimler bakalım o nadide isimlerden birine siz de katılacak mısınız yoksa katılmayacak mısınız? Onu ileride zaman gösterecek diyelim. O zaman sana bir güzel bir şarkı çalalım. Oktay ne diyorsun? Çalalım mı diyorsun? Veda şarkısı gibi bir şey mi? Yok son şarkı mı ne olacak? Ne veda şarkısı oğlum? Daha reklamı var, bu işin şeyi var, falanı var, filanı var yani. Ya, tamam o zaman o çal zaman... bir şarkı çal canım. Al. Al sana. Ver. Al sana. Ver. Yeah. 9.53 oldu saatimiz. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'ın bu saatte de sonuna doğru geldiğimiz şu dakikalar itibariyle Oktay Demirci'nin de son dönemdeki son dakikaları neler söyleyeceksin Oktay? Son dönemdeki son dakikaları. Ben bu yaz biraz erken yapacağım yaz tatilini. Bu yaz biraz erken çıkıyoruz erken çıkıyoruz tatile. O yüzden de yarından itibaren sevgili dinleyiciler 3 hafta kadar Modern Sabahlar'da olamayacağım. O ben vedamı yapmadan önce istersen şu neşve paketimizi bir Zeynep Hanım'a verdiğimizi söyleyelim. Evet bu neşve paketimizi Zeynep Hanım'a neden verdiğimizi söyleyelim. Gordion'dan neşve paketi veriyoruz. Veriyoruz dedik evet Zeynep Hanım'a. Çünkü o paketin bir şekilde birine verilmesi gerekiyordu. Çünkü orada gidilecek sinemalar, yenilecek yemekler var. Yemekler ve görülecek aktiviteler var. Evet. O yüzden Zeynep Hanım'a verdik. Tamam onu verdik artık uzatmayalım onu. Tamam artık yaptık onu. Bir kere yaptık daha da evet, şey yapmayalım. Tebrik ediyoruz tüm dinleyicilerimizi de. Evet Fahir önümüzdeki günlerde ben olmayacağım burada. Bazı korkularım var. Bu korkuları hazır bugün Ege'nin de cezalı olduğu gün, yayına gelmediği gün. Daha doğrusu yayına alınmadığı gün. Tırnak içinde. Evet. Olduğunu düşünürsek güzel bir tesadüf oldu. Evet. Bazı korkularım var. Bu en iyi arkadaşlık müessesesini aranızda geliştirebilir misiniz diye korkum yani, var. Yani açıkça şunu söylemek istiyorum. Benim aslında Ege'ye pek fazla bir inancım yok. Yani arkadaşlık müessesesine inancım var ama Ege'nin bu konuda başarılı olabileceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü son derece bireysel ve... Hayır, sen istiyor musun istemiyor musun? Boş ver sen Ege'nin tarafından düşünmeyi aslında... bu noktada. Yani burada sen çünkü yani bir karşılık beklemeden yapman lazım. Hayır ya zaten içinden geliyor. Yani o yüzden... Evet yapmam lazım. Karşılık ben yani en iyi arkadaş olmanızı istemem şahsen. Valla işte bilmiyorum. O 3 haftalık süre içinde aramızda bir kıvılcımlanma olur mu? O en iyi arkadaşlık müessesesine geçişimizi yapar mıyız? Birbirimize görüşüp birbirimize o coşkumuzu aktarabilir miyiz? Onları hep zaman gösterecek. Bilmiyoruz. Bana telefon edin. Sana sık sık telefon edeceğim. Ara sıra bana telefon edin. Ben de size telefon edeceğim. Evet. Zaten Twitter'dan da haberleşiriz. Diye tahmin ediyorsun tabii değil mi? Sosyal medya buldum. Kanalıyla da haberleşiriz diye tahmin Wi-Fi ediyorum. Wi-Fi buldukça diyorsun abanırım oradan diyorsun yani. Wi-Fi abi otobüs duraklarında, soyunma odalarında ve yedek kulübelerinde bile Wi-Fi varmış. Bilet kişilerinde bile varmış diyorlar. Tugay'ın söylediğine göre. O yüzden Amerika'da da durumun aynı olacağını düşünüyorum. Ne kadar güzel. Bakalım gidelim görelim ve aktaralım gözlemlerimizi. Paylaş ve bana oradan bol bol hediye. Bol evet. Bol hediye. Sana bir iki şey düşünüyorum Fahir. Evet bol bol. Şimdi Ege gideceği için zaten Ege'ye pek bir şey düşünmedim. Ben bir beyzbol seti mi istesem acaba ya? Beyzbol seti getiremiyorsun maalesef. Sebep? Sopa getiremiyorsun. Sopa istemem ki sopam var zaten. Set dediğin ne? Bir eldiven. Bir tane de top mu? Yani işte. Tamam. Bir de o kaskı olabilir. Bir de o hakemlerin giydiği. Ya hakem bir tane de oyuncu getireyim istersen sana anlatacak. Ama profesyonel olsun. Onu vazgeçtim galiba ya. O çok bana saçma geldi şu anda. Şu anda düşününce biraz saçma geldi. Beyzbol galiba zaten biraz da sıkıcı oyuncu, bir oyun. Oyuncu deyince saçma geldi değil mi? Ya 5-6 saat oynanır mı bir oyun zaten? Ne kadar saçma sapan bir şey ya. Tamam. Neyse sinirlenmişim. Başka senin başka aklında gibi. Bir şey var mı? Şunu getir mesela bana terlik getir falan diye bir şeyin var mı? Flip flop. Aklında net yok. Bir şey var mı? Ya bilmiyorum ya Amerika'dan bana ne istesem. Valla sevgili dinleyicilerimize ben bir ara onu ayrıca şey bu adamdan ne isteyeyim diye bir program yapmak istiyorum. Tamam sen ama bana haber et. Günlerde senin ama yani çok böyle getiremeyeceğim bir şeyse ben aklımdakini getiririm. Yükte hafif pahada ağır bir şeyler isteyeceğim tahmin ediyorum. Tabii fiyatını karşılamak kaydıyla. Oktay'cığım yolun açık olsun. Çok ne diyelim, teşekkür ediyorum. Vallahi seni özleyeceğiz. Dinleyicilerimiz de özleyecek. Ben de çok özleyeceğim. Tahmin ya şimdi ediyorum. Onu hissediyorum ben de. Program sağduyusunu kaybedecek bir süreliğine. Ben ona inanmıyorum Fahir. Tabii senin burada temsilcilerin var sonuçta. Diğer dinleyicilerimiz ve ben bu senin... Sen benim temsilcimsin. Ege'nin içine bunu hissettiremedim bugüne kadar. Ege'nin yazık. İçine yerleştirilmiş yerleştiremedim. Bir... şey turba atayım diyebilir miyiz? Diyemem. O yüzden işte öyle maalesef. Öyle bir şey olabilirim ben belki de öyle bir şeyimdir. Sensindir. O benmişim. O sensin. O benmişim sevgili. Bugün ortaya çıktı. Ben bir turba atayımmışım. Fahir atmış meğerse. Turayanmıştım. 16 Haziran itibariyle size 3 haftalığına elveda diyorum sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar sizlere emanet. Sevgili Fahir dinleyicilerimiz sana emanet. Herkes birbirine emanet. Hadi bakalım kırmayın birbirinizi, üzmeyin birbirinizi tamam mı? Evet seni atlarla uğurluyoruz. Oh be. Hayırlı yolculuklar olsun Oktay'ın. Atlarla bindiğin atlarla git, atlarla gel. Tamam mı? O zaman sana güzel bir şöyle bir şey çalıyorum. Güzel bir veda şarkısı çal bana. Vedalar asla tükenmez yeniden. Ne çalıyorsun Fahir? Beğenmedin mi? Ya hayır beğenmedim. Ne bu ya? O zaman şunu çalayım. Çok çok şey Fahir. Özel bir şarkı çal diyorum sana. Jetlag. Yani bence özel bir şarkı. Ay Fahir ya. Bir saniye. Beğenmedim. Sevgili dinleyiciler. Ya ben bunu son şarkı olarak düşünüyorum. Çünkü yani uzun yola gidiyoruz abi. Atlantik'in öte yanı. Evet o zaman. Kıp kıp kıp. Şuna ne dersin abi? Öte tarafa gidiyoruz. Ne bu abi? Alkışla başlayan şarkı mı olur ya? Ya yok yok. Hayır çok özür ama sen vallahi. Sen olsan. Böyle bir yolculuğa çıksan saatlerce gideceğin bir yer belki de evet burada ya. Dinleyeceğin son şarkı radyonda. O zaman sana şöyle bir şey yapacağım abicim. Abi lütfen. O zaman şöyle yapacağım. Benim aklımda var ama yani onu sana bırakmak istiyorum ben. Tamam. Sen bana bıraktın. Ben burada gazete okuyormuş gibi yapayım. Tamam yok. Mı? Sen gazete okuyormuşsun gibi yapıyormuşsun. Hadi çabuk. Tamam ya, bir dakika yapacağım. O kadar hızlı şey yapma. Ondan sonra. Ay, gazetelerde neler var? Oktay, bu şarkı değil tabii ki. Sen şey yapma. Bakıyorum. Spor sayfasında da hiçbir şey yok. Allah Allah. Bu şarkı mı Fahir? Çok uzun sürdü bu ya. Ya Ere ama. Ere mi? Yalnız. Ya bir bulamadım ya. Bulacağım sevgili dinleyiciler, bulacağım. Oktay'a yakışan, Oktay'ın sevdiği bir şarkıyla uğurlayacağım Oktay'ı. Ondan sonra ama burada da yok. Minibüsün içine otomobil çıkmış. Oktay vallahi bulamadık ya. Nasıl bulamadın mı Fahir? Vallahi o şarkıyı kaldırmış. O zaman sen söyle abi. Kime söyleyeyim abi? Bana söyle. Şarkı bana şarkı söylemeni istiyorum. Didem de şu aralar dinlemiyordur. Tamam. Rahat rahat söyle hadi. Hadi. Oldu, bu şarkıyı dinlemeye devam etsinler. O zaman yarın tekrar birlikte olacağız. O zamana dek hoşça kalın. Ne kadar zayıf oldu. Geride kalan 50 yıl içinde müzik sadece bir zevk ve eğlence aracı olmadı. Tarihin tozlu sayfalarına yazılanlar ve bugüne yansıyanlar hep müziğin etkisini taşıdı. Şimdi zamanda bir keşfe çıkıyoruz. Toplumsal hareketlerin ve değişikliklerin yaşandığı 1960'lardan bugüne blues, jazz, folk, rock, metal ve pop'un interaktif hikayesi Radyo OTTÜ'de hayat buluyor. Can Özgün ve Tamer Adanıl'ın hazırlayıp sunduğu Rockoloji her pazar 21'de Radyo OTTÜ'de. Rockoloji. Gordyal Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.